بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما شرح کتاب مدینه، کتاب چهارم، درس 16 است، درس 16. موضوع درسیمون توکید الافعال بنون التوکید، یعنی توکید که تاکید کردن و که توکید کردن فعل ها به نون توکید. چگونه ما چی میکنیم؟ توکید میکنیم. نون توکید اصلا چی را میگن؟ نونی است که در آخر فعل هایی که معنای زمان آینده را دارد، در آخر همونا میچسبه، یعنی در آخرش متصل میشوه و به فعل معنای حتمیت میده. نون توکید دو قسم میشوه: نون توکیدی نوعانی، ثقیلتون، دویمش خفیفتون. یعنی ثقیله و خفیفه چی است؟ یعنی فرق بین نون توکیدی ثقیله و خفیفه در چی است؟ توکید ثقیله مون به همه صیغه های فعل میچسبند، یعنی متصل میشوند، اما نون توکید خفیفه به صیغه های تثنیه، به صیغه های جمع مؤنث نمیآید. فهما این فرقش. نون توکید ثقیله فتحه داره مگر در تثنیه و جمع مؤنث که در آنها چی میشود؟ کسره میگیره. اما نون خفیفه چی؟ همیشه ساکینه. این هم یک فرق دیگه. خب نون توکید خفیفه یک مراتبه توکید میکنه. مثال میگیم البته فقط، یعنی دلالت کننده با چی است؟ با یک بار، با یک توکید. اما ثقیله چی؟ دو بار. مثال البته و البته. فهما از در مثال ها میارن انشاءالله، بعد میفهمید که گفت دوباره چی رفت است. خب احکامش چی خیلی است؟ حکمش چی است؟ میگه احکام توکید الافعالی در فعلها چی حکم داره؟ یعنی که این در اسم اصلا نمیداره، در اسم اصلا نمیداره و در فعل ماضی هم نمیداره. مثال یکم آورده است که الماضی زمان گذشته، لا یؤکد بنون توکیدی، با نون توکید تأکید کرده نمیشه به فعل ماضی، و انما یؤکد بقد، و با چی توکید که میشه؟ با قد. زمان ماضی را ما با قد توکید میکنیم، یعنی که در ماضی اصلا نمیداره، در اسم اصلا نمیداره. خب دویوم الامر، یعنی فعل امر، یجوز توکیده مطلقا، جایز است که مطلقا توکید امر جایز است، ای بدون شرط، به یکون شرط شروط. همی ثقیله یا خفیفه، نون ثقیله و خفیفه را مباشرتا در امو آخر فعل امر میچسبونی، به یکون شرط کار میکنه. تمام. خب سیم چسته المضارع. در فعل مضارع مان له اربع حالات، چهار حالت دارد. یعنی فقط ما نون توکید خفیفه و ثقیله از سخن میکنیم، فقط ما فعل چرا در نظر داریم؟ مضارع، چون که امر مون به شرط کار میکند، در ماضی نمیدرآمد، در اسم ها نمیدرآمد، فقط سخن درباره چی میره؟ فعل مضارع. چهار شرط داره گفت. یکم شرط چی است؟ یجوز توکیده، یعنی توکیدش جایز است، لازم نیست، جایز است. و ذلک اذا سبق بالطلب، اگر آن میکی سبقت کند به طلب، یعنی از پیش همو طلب بیاید. مثال هل تسافرن و انت مریض، یعنی طلب کرده است، آیا تو سفر میکنی و تو بیمار هستی، یعنی طلب داره که تو بیماری با بیماری سفر میکنی. فهمو در این حالت جایز است که چکنیم نوعی توکید بیاریم. مثال هل تسافرن. مثال دیگه دارم یه که لیقرآن کل طالبین درسهو، یعنی طلب کرده است که همه طلبه درسهش رو بخونن. هل لا تجتهدن، آیا کوشش نمیکنین؟ هل لا یعنی که طلب به شدت، فهم؟ الا طلب به رفق میشه، و هل لا طلب به شدت، یعنی آیا کوشش نمیکنین؟ بگیم سخت، طلبی سخت کرده است. لا تهملن دروسک، یعنی که به اهمیتی نکرد در درست. و منه قوله تعالى و همش آیات ذکر میکنم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما حساب نکنین اون کسایی رو که در راه الله کشته شدن مرده. یعنی که طلب کردید که شما این خیلی حساب نکنین، کسایی که در راه الله کشته میشوند آنها را مرده حساب نکنین. طلب کردیسه، از پیشش طلب آمد در این حالت جایز است که توکید شود. در این حالت ما قریب من الواجب، یعنی که قریب واجب است، قریب لازم است، لازم هم نیست جایز هم نیست، یعنی که نه بین او بینده، نه بگیم که 100% جایزه، نه بگیم که 100% واجب است. فما اگر که مقصد واجبش بگیم بهتر است، یعنی به واجب نزدیک های از جایز بدن ده. و ذلک اذا وقع بعد اما، این میگه که میشه در حالی که واقع بشه بعد از اما الشرطیه، اما شرطی، اصلها این الشرطیه و ما الزائده، یعنی اصل همی اما چی هسته؟ این شرطی هسته یا ما الزائده. خب نح قوله تعالی و به مثالی قول الله سبحانه و تعالی، اما یبلغن، اما تجه چی هسته؟ این شرطی هسته، ما و زائده هسته. به همین خاطر میگه که قریب است به واجب، یعنی به واجب نزدیکتر است، بسیار حالت ده چه توکید کرده میشه. و قوله تعالی و باز آیت دیگر را ذکر میکنه، و اما ینزغنک، فما یعنی این و ما، بعد از همین آمد چی میشه؟ بهتر است که توکید کرده شود. و مثالی، اما تسافرن الى مکه اسافر معک، میگه که اما یعنی اینی چی آمد؟ شرطی آمد و مایی زیاده آمد که سفر کنی به مکه، با همراهی تا سفر میکنم. تو سفرن یعنی که توکیدش کرد که سفر کنی، یعنی البته و البته که تا سفر بکنی، یعنی دت توکید شد سفر بکنی، تنها نیو سفر بکنی و سفر بکنی، یعنی با توکید. خب سیمش چی است؟ یجب توکید، یعنی که توکیدش واجب است. فهما؟ و ذلک اذا وقع جوابا للقسم، اگر که واقع میشه جواب قسم، در جواب قسم که آمد در اینجا واجب است توکیدش. و کان متصلا بلام جواب القسم، و متصل یعنی چسبیده باشد بلام جواب قسم، و مثبتا این شرط است، باید که چسبیدگی باشه، باید مثبت باشه، یعنی غیر منفی، باید منفی نباشه، و مستقبلا و زمانی آینده باشه. فما این شرط است. شرط را خوب اهمیت بدین که در شرط چی گفته سعی، یعنی که فعل مضارع باشه، فما جواب قسم و بلام آغاز شوه و مثبت باشه. در این حالت چی است؟ واجب است که آخرش توکید باشه. مثال میگه که والله لاجتهدن، نه دیجا چی آمد؟ قسم آمد، لام قطعی آغاز شید، فاصله ندارد بینش، لام قطعی اجتهید فعل مضاری است، لاجتهد آمد، دیجا واجب است که نون چکنیم توکید کنیم، والله لاجتهدن، نه و نحو. و به مثال قوله تعالی و تالله لاکیدن اصنامکم، و تالله، تالله قسم است، والله تالله بالله قسم است. بعد قسم آمد، با لام آغاز شد، فعل مضاری هست، لام قطعی فعل مضاری بینش فاصله نیست، تمام. در این حالت چیکار میکنیم؟ واجب است که فعل مضاری را توکید بکنیم، لأکیدن، نه توکید چی. خب ای سه حالت ها دیگه ذکر کرد، چهارم حالت چی است؟ چهارم حالت یمتنع توکیده، یعنی من کرده می شود توکیدش، فهم اینه که توکید کرده نمیشه، این مانعه هست برای توکید. در کدام حالت ها مانعه توکید می شود؟ و ذلك اذا لم يتحقق احد الشروط ثلاثه السابقه، در حالی که سه شرطی که پیش ذکر کرد همینا تطبیق کرده نشود، همین سه شرط که در بالا گفتیم، همین سه شرط که نیامد، در این حالت نون توکید نمی شود. مثال والله لسوف اجتهدو، نگفت که اجتهیدن، نه. برای چی؟ برای که با لام و فعل مضاری مباشر نیست، سوف در آمد، یعنی فاصله است. یمتنع توکیدهو، یعنی من کرده میشه توکیدش، مانع است برای توکیدش، لکونه مفصولا، برای که چی هسته؟ مفصول است، یعنی بینش فاصله است، من اللام الجواب بسوف، یعنی که با جواب قسم لام بینش فاصله چی هست؟ سوف است. فهما؟ یعنی جواب قسم باید که چی باشه؟ در فعل مضاری مباشر باشه. دویم والله لا ادخنه در این حالت چی؟ میگه یمتنع توکیده لکونه منفیا، برای که در اینجا منفی است، منفی یعنی که لا ادخنه گفت، مثبت نیست، فهما؟ این هم چی است؟ مانعی توکید است. سیوم والله لأخرج الآن، در اینجا فعل یعنی که جواب قسم هست، لام جواب قسم هست در اینجا و مباشر قطعی فعل مضارع هست، اما برای چی توکید نشید؟ به خاطر که چیکار میکنه؟ یمتنع توکیده لکونه دالا علی الحال، برای که توکید نمیشوه چون که دلالت به حال میکنه. ما در قاعده ما گفتیم که باید دلالت به چیکنه؟ و مضارع بکنه، یعنی زمان آینده در دلالت بکنه. خب احکام آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد، يعني آخرهای حکم آخرهای فعل فعل مؤكد با نون التوكيد. يكما جاء اذا اتصلت نون التوكيد بالفعل اتصالا مباشرا، اگر كي بچسب نون التوكيد به فعل با چسبیدن مباشر، يعني بينش فاصله نباشه، در فعلی که چسبید بنی علی الفتح، در فتح چی میشه؟ مبنی علی الفتح میشه. مثال اذهبن، لا تذهبن، یذهبن، اذهبن، ایش خفیفه است، لا تذهبن، یذهبن، یم چیست؟ خفیفه. ده تا اولش چیست؟ سه تا اولش ثقیله است چون که تشدید قطعی آمده گه. اذا اتصلت نون توكيد بفعل متصل بالواو، اگر كي نون توكيد بچسبه در فعلي كي متصل بالواو بوشه، فهما؟ واو جماعات. حذفت نون الرفع للتوالي امثال، ماكي در اي حالتي كي اخر فعل واو جماعات بوشه حذف كرده ميشه نون رفع. نون رفع يعني چي در نظر داره؟ يعني كي در افعال خمسه چی می شود؟ ثبوت نون است علامت رفعش، اما ثبوت نون برای توالی الامثال یعنی که درست شدن نون ها، یعنی که باید سه تا نون بشود، به همین خاطر چیکار میکنه؟ نون سیم حذف می شود، فهما؟ ای توالی ثلاث نوناتی، یعنی که سه تا نون، در اوجه سه نون باید بشود. ثم تحذف واو الجماعه، بعد از آن واو جماعت حذف کرده می شود دل التقای ساکنین، به خاطر التقای ساکنین، گذراندن ساکن از این طرف به این طرف. و یضم آخر الفعل، و آخر فعل دمه کرده می شود لدلالت علی ان المحذوف واو الجماعه، و این برای چه است؟ به خاطر که دلالت بکنه که در همه جا واو جماعت محذوف است. مثال یذهبن، اصل چی است؟ یذهبو، یذهبو، یذهبان، یذهبون، فهما؟ وقتی که واو جماعت داریم در اینجا گرفتیم حذفش کردیم و با خاطر حذف کردیم ما در بلاش یک دمه خورده که ماندیم که نشانه باشه برای که در همه جا محذوف واو جماعت است، فهما؟ و برای توالی امثال سه تا نوشتن یعنی نگن در بلا حذف کرده شید، فهما؟ نونی که برای رفع بود، برای ثبوت بود، یعنی علامت رفع ثبوت نون بود، او شیشه حذف شد و این دتا نون یه در آخر شد ادغام شد یذهبون نه و یذهبون، یذهبون در چی میشه؟ خفیفش، ایش در ثقیلش. هر دش قویده شد در خفیفه و در ثقیله، در حالت که فعل متصل به او جماعت باشه و او جماعت حذف میشه و در جاش یک دمه مونده میشه. خب و یکون الفعل معربا، ما فعل، فعل چی است؟ معرب است. سیم چی است؟ میگه اذا اتصلت نون التوکید بفعل متصل بیا المخاطبه، اگر که فعل بچسبه به نون التوکید بفعل متصل، به فعلی که متصل یعنی چسبیده باشه به یای مخاطب. حذفت نون الرفع لتوالی امثال، مثل همو نون رفعش چی میشه؟ چون که در یای مخاطبه هم در یعنی انتی چی می شود؟ حالتی رفعش و هم ثبوت نون می شود. خب ما افعال خمسه گرفته بودیم که در کدام حالت حذف نون و در کدام حالت ثبوت نون. خب این به خاطر توالی، مثلا نور زیاد نشدن، سن و نشدن حذف کرده می شود، ثم توح اضاف یا المخاطبه یا مخاطبه حذف می شود، لیل التقای ساکنین به خاطر التقای ساکنین حذف می شود و یکسر آخر الفعل و آخر فعل کسره می شود. برای چی کسره می شود؟ چون که یا مناسبش کسره است و مناسبش دمه است، به همین خاطر واو گرفتین در جاش دمه مونده، و یا مناسبش کسره است یا را حذف کردیم به خاطر التقای ساکنین و کسرش دادیم، و یکون و معربن ایدان، و ای هم چیز معرب است یعنی مبنی نیست، فهما؟ خب مثال ای را آورده جر چی گفت؟ تذهبی نه، اصل چیست؟ تذهبی آخرش یا داره، اما به خاطری که ما التقای ساکنه کنیم تذهبی یا خود ساکن است نون خود ساکن است نمیتونیم چسبانده، برای همه برای التقای ساکنه یا را گرفتیم و کسره دادیم، برای همین گذشت تذهبین نه، نونی که با مخاطبه بود در اجده یعنی در مخاطبه نونم همچنین چی است؟ علامت رفع است، علامت رفع در مخاطب چی است؟ نون است، ثبوت نون، به همین خاطر چی شد؟ در جاش یعنی حذفش کردیم به خاطر سه تا نون نشوه و کسره موندیم، فهما؟ چهارم اذا اتصلت نون و توکید به فعل متصل بالالف اثنین، اگر که اتصالش چسبیدنش نون توکید به فعل باشه که به با الف اثنین بچسبه، در این حالت چی میگه؟ حذفت نون رفع للتوالی امثال ولا تحذف الالف اثنین، در این حالت چکار میکنیم؟ نون رفع حذف کرده میشود به خاطر چی؟ به خاطر که سه نون نشود، ولا تحذف الالف اثنين، و الف اثنين خدش الف مصنع حذف نمیشه، ولی الا يلتبس بالمفرد، چون که آمیختنش با مفرد، و تکسر نون التوكيد، و نون التوكيد مکسوره میشه و کسره میگیره، مثال یذهبانی، همینجا یذهبا دبالا گفت که حذف میشه نون رفع، یعنی که یذهبان در اینجا مرفوع است، مرفوع فعل مضارع مرفوع علامت رفع الف، یعنی هم مثنى، ما میدونیم که مثنى در حالت رفعش الف و در حالت جر و نصبش یا هست، وقتی که در اینجا حالت رفع در که آمد نون یکمش چی میشه؟ حذف میشه، به خاطر چی؟ به خاطر سه نون نشه، یذهبانی، یذهبانی اصل است و نون اصل فعل هست، یذهبانی مصنع است، اما به خاطر که نون چی آمد؟ توکید ثقیله که آمد، در اینجا دو تا نون قطعی نون رفع خودش سه تا میشه، نمیتونه میگه یذهبانی سه تا کده نمیشه، به همین خاطر نون خودش حالت رفعش حذف کرده میشه به خاطر توالی امثال، یعنی دراز بدن امو سه تا نون، و چی میشه؟ نون توکید میچسبه و مکسور میشه، اما الف باقی میمونه، یذهب الفش باقی مونه، الفش حذف نمیشه، و هو معرب ایضا، و هو همچون معرب است یعنی مبنی نیست، ولا یجوز ان تتصل به النون الخفیفه، و جایز نیست که با او چی بچسبه نون خفیفه، یعنی که نون توکید خفیفه در مصنع نمیچسبه، در مؤنث فهما، در مذکر در مؤنث هر دوش خفیفه نمیچسبه، در سه حالت خفیفه ما نمیویم، دتا این مصنع چی مردونه چی زنانه باشه، و در جای مؤنث در می سه چیز نون خفیفه ما نمیچسبه. خب پنجم چی هست؟ اذا اتصلت نون توکید به فعل متصل به نون نسوه، اگر که بچسبه نون توکید به فعلی که متصل باشه به نون نسوه، نون نسوه رو میدونیم جمع برای زنانه، لا تحذف نون نسوه، نون نسوه حذف نمیشه، تا او بالا دیدیم که نون دیگه حذف شد، اما نون نسوه چی؟ حذف نمیشه، در جاش میمونه، و تزاد الف فاصله، و زائده میگردد یعنی زیادی در همجا فاصله میمونیم، الف للفصل بین نون النسوه و نون توکید، برای فاصله بین نسوه و بین نون توکید، چون که سه نون نچسبه در بالا گفتیم سه نون نمیشه که سه نون یجا بچسبونه، به همین خاطر در بینش یک تا الیفی فاصله میمونیم، و تکسر نون توکید و نون توکید کسره میکنیم، تشبیحا لها بالمثنى، مانند میکنیم او را به مثنى، چونه که در مثنى حاضر ذکر کردیم، نه یذهبنانی، در اینجا الیفی در بینش آمد، دیده یذهبنانی، نون نسوه در جاش مون، و نون توکید از قفوش آمد، اما در بینش چی آمد؟ علیفی فارقه، یعنی علیف مونده بایشون که وینا که نچست و سه تا نون نشوه. و هو مبنی اون علی سکون لیتصالهی بنونی نسوه، و اون مبنی علی سکون سای چون که بنونی نسوه چسبید، فهما؟ ولا يجوز ان تتصل به نون خفيفه، و جایز نیست که با او بچسبه نون خفیفه، چون که در جمع مؤنث گفتیم که چی نمیچسبه، خفیفه نمیچسبه. و هو مبنی على السكون، خب یعنی اعرابی بالا چی بده معرب بدن، همش معرب بدن، اما در اینجا چی مبنی شی. خب ششم میگه اذا ارادنا توكيد الفعل معتل، ما صحیح ها رو تمام کردیم، صحیح ها تمام شد. اگر که معتل آخر باشه بنون توکید چی خیلی میکنیم؟ فی حالت الجزم، در حالت جزم و الامر، در جزم و در امر رددنا حرف العلت المحذوفه، حرف علت محذوفه میگردانیم. مثال در بنای فعل امر میدونستیم که فعلی که آخرش چی باشه، معتل آخر باشد، حرف علت حذف میشه، یعنی حذف حرف علت چی هستای؟ نشانه بینای فعل امر هستای. در اینجا مثال ادعو، ادعو امر هستای، دعا یدعو و ادرا، ادعو چی شد؟ حرف اله حذف شد. خب در اینجا ادعو شد، انا وقتی که خواستیم که امیر جزم بکنیم فعل امر چی خیل میکنیم، یعنی که خواستیم که توکید کنیم ادعوانا، اما واو چی بود؟ حرف علت بود، حرف علت محذوف بود، فهما؟ همی در دیجه دمه موندگی های این نشانه همی چی هسته؟ نشانه واو هسته که واو محذوف های ادعوانا، ادعونا نمیگیم، ادعوانا واو میگردانیم در جای خودش. لا تدعو، لا تدعو دیجه چی میشه؟ جزم میشه و خب چی میگیم؟ لا تدعوانا، حرف علت محذوفه را میگردانیم جای خش میاره. ارمی، ارمی یعنی که دجا ایرمه هستای، یعنی که یا هستای محذوف، دجا ارمیان دجاش میگردم یا لا ترمی، لا ترمیان در این حالت چکا میکنه؟ مثل همه در حالت امر و در حالت جزم حرف علت محذوفه را دجای خش میاره. یسعا، اسعینا یعنی که یا هستی، سعا یا در اینجا گشت آمد. لا تسعا یعنی جزمش کردیم، لا تسعینا. خب در این حالت هم چیکار میکنه؟ میگردم میای جای خودش. اعرابش چی خیلی مینیم؟ یذهبن، فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصاله مباشره من نون توکید الثقيله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. خب ونون توكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، در اعراب محل ندارن حرف ها. اذهبن اجا فعل امر مبني على الفتح لاتصاله مباشره بنون التوكيد الخفيفه، وفاعل ضمير مستتر تقديره انت، ونون توكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يذهبن فعل مضارع مرفوع علامة رفع نون المحذوفة لتوالي الأمثال. خب خي گفته بدیم این قاعده را گفته بدیم، یعنی ثبوت نون علامة رفعش و همین خاطر گفتو حذف کردیم برای توالی امثال، یعنی دروز نشدن. واو جماع محذوفة لالتقاء ساکنان في محل رفع فاعل، یعنی که در اصل یذهبون بود، یذهبون، فما یذهب یذهبان یذهبون، واو جماعه فاعل میشه و نون یعنی حالت رفع است، حالت رفع ثبوت نون است. به همین خاطر دیگه چی گفت؟ نشانه همه دمه که مایده مونده همه در چی فایده میرسونه؟ در اعراب، یعنی که از موجه نمیتونیم که واو جماعه فاعل کو واو جماعه نیست، دجا دمه نشانه واو جماعته. با همین خاطر دجا چی گفت؟ گفت که واو جماع محذوفه، محذوف نشانه محذوف چی است؟ او نمو دمه بلوش میده چه لیل التقای ساکنن، بخاطر التقای ساکنن حذف شد فی محل رفع فاعل، فاما محذوفه اما اعراب ده فاعل را باشه کنیم. و نون توکید حرف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعرابی، حرف استای مبنی علی الفتح و محل در اعراب نداره، حرف ها محل ندارن. خب با فکرم که سرتون تو خورد، چی خیلی کنیم که ایره خوب بفهمیم، یعنی در مصنع چسبی چی خیلی است و خفیفه و سقیله، یعنی که گفتیم که در مصنع نمیوید، در ایناش ای خیلی میشه، در اوناش او خیلی میشه. خودم که یکم بار میخوانم به نهایت مشکل است، راستی نمیفهمم، ما خوانده یکم بار نفهمیده بودم. انا برای آسان کردن کار که آدم در یکم بار بفهمه و مثال دوباره و سه باره و چند باره تکرار نکنم، چون که اسلوب و طریقه هر یک استاد هر خیل است. فهما مثلا همین هم خیل آورد میگذرم میره و فهمیدی فهمیدی نفهمیدی انا ای فهمیده یا میپرسی. با قدر امکان انشاءالله یک جدول هست، همون جدول پیشنهاد میکنیم و در زیر همی ثبت ما میمانم شد انشاءالله اینجا اهمیت بتین. به نهایت جدول خوب کرده ای است. ای نام کتابش ملحقات و تصریف اگر خطا نکنم، و خدش ابو الفارس الدهده، یک عالمی به نهایت خدمت کرده در زبان عربی، در لغت زبان عربی به نهایت خدمت های شایانه کرده است، ای لبنان ای والله عالم. و خدش نصرانی است، خدش نصرانی است، ای ایمان نیاورد، اگر نیاورده باشه یعنی که ملحد است، ای والله عالم دوندنی خشون هست نیست خلاصه. اما در زبان عربی به نهایت خدمت کردگی است، به نهایت جدول های کشیدگی است که کتابش بسیار هستند، پیدا کنید بخونید. شاید فکر میکنیم که اگر که مسلمان میشید مشهورترین کتاب های زبان عربی در صرف نحو کتاب های ابوالفارس دهده میشید، چون که به نهایت خدمت های سخت کردگی است و کتابش هم برای خواندن ارزش دارن، وقت ضایع نمیشه. خیلی ایمان نیاورد این مشکل خیلی است و خودش یعنی در نفس خودش ظلم کردگی های الله هدایتش کنه. قرآن هم حتی اعراب کردگی است، بسیار کتاب ها داره، کتاب های مفید بسیار داره. خب الفیه هم سخیمه کردگی های یعنی جدول کردگی های بسیار چیز داره کردگی های بکاییم بیاییم کتابش انشاءالله استفاده بریم. جدول هم انشاءالله میگذاریم. در جدول دایجه دمایی رو آورده است، یعنی 14 دمایی رو آورده است و فعل چی رو آورده است؟ یکتوبو را، یعنی که کتبه را آورده است. با مدارش گفتیم که توکی در مداری میشه، در امر میشه، امر را نیاورده است، چون که امر قطعی مداری هر یک است، در همی توکید در حرکت هیچ تغییر نمیکنه. فهما یعنی که همی جوازی فقط اولش امر میکنه تمام، مثال اکتوب میکنی فهم تمام دیگه اگونس که نداریم اکتوبن نه. فهما مثال در اینجا یکتوبن نه چه آرد هو، در اینجا میکنی انت اکتوبن نه. فهما مثال یکتوبن نی میکنیم که اکتوبن نی اولش میکنی تمام، یا که در مخاطب هم همی هسته، مثال ده هو آوردن، ده هو یکتوبن نه، هو یعنی مفرد غایبی مذکر، مفرد مخاطب مذکر چی هسته؟ انت. تا انت چی گفت؟ تکتوبن نه، یکتوبن نه، همه حرکتش یک است، فقط مخاطب با تو آغاز میشه، غایب یا آغاز میشه، همین قدر همین اولش حرفش ایواز میکنه. مثلا امر با چی است؟ الف اکتوب، اکتوب، اکتوب، اکتوبو میگیریم، الفش میکنیم، حرکات آخرش تغییر نمیکنه، نه در امر، نه در مخاطب، نه در غایب نمیکنه. شما میتونید که فقط شمی شش صیغه را بگیرید تمام، دیگه شا مثل همین بمونین برین، چون که حرکت های آخر هیچ تغییر نمیکنن. خب اینجا آور هما یکم هو هما هم هی هما هن انت انتم و انتم انتی انتم و انتون انا نحن. فهما خب در اینجا آور ذکر کرد که مثال اهمیت بتین که در اینجا گفته است که توکید ثقیله و توکید خفیفه در بالا و نیستگیه، نون توکید ثقیله و خفیفه در کدام حالت، در کدام ویاش خفیفه داره، در کدامش نداره. فهما اهمیت صیغه یکم هو، هو داره، ثقیله داره، مثال یکتوبن نه. در خفیفش چی؟ ما فقط از سالم شه اهمیت بتین، دایجا هم سالم آورده است، هم مضاعف آورده است، هم اجواف آورده است، هم ناقص آورده است، یعنی ما با همین خاطر امیر انتخاب کردم که خوبتر بفهمین، یعنی آسانتر بفهمین. در همین جا خفیفش اهمیت بدیم و ثقیله، ثقیله یعنی در همش هسته، نونی ثقیله در هم سیقای 14 تا میدرو یا بی یکان مشکلی خفیفه من چی؟ خفیفه من در غایب در مسناش فما یعنی همه در نفره در خفیفه نداریم خفیفه نداریم و همچنین در مخاطب یعنی همایی که چی در غایب چی در مخاطب باشه مشکلی نداره چی زنانه چی مردانه همه نمیشه خفیفه نمیگیره و همچنین انتومه انتومه هم بگیم که خفیفه نمیگیره انتومه هم برای مرد هم برای زن همه هم برای مرد هم برای زن یعنی که در همین چهار صیغه نمیگیره و همچنین یک صیغه دیگه ای که جمع مؤنث گفتیم جمع مؤنث در انتونه یعنی مخاطب در جمع مؤنثش چی توکیدی به نون خفیفه نمیشود فهما و همچنین خیلی هنه اگر غایب هم حساب کنید برای همه گفتم که 6 صیغه حساب کنید کفایت میکنه با همون قیاس کنید مثال همین 6 تا غایب هم اگر که بگیرین مشکل نداره همه دتا یعنی زن مرد و هنه فهما یعنی که 3 تا اگر که با مخاطبش حساب کنین انتومه دتا یا تا برای زن یا تا برای مرد نمیگیره و انتونه نمیگیره یا که هنه غایب نمیگیره خلاصه مثنای زنانه و مردانه و جمع مؤنث نمیگیره چی در غایب باشه چی در مخاطب باشه جمع مؤنث نمیگیره این سه صیغه مون نداره فهما در خفیفه اما در ثقیله همش وجود داره خب بعد سالیم مثال مضاعف اجواف ناقص اینا شخه ختون با ایروی مثال ها میبینین اهمیت میتین حرکتاشون انشاءالله فهم ها میشود چون که آزی هم میره یک تا اگر بگیریم وقت من زیاد میره جا یک موضوع دیگه هم مانده است و حیوار مانده است خطان یوش انشاءالله اهمیت میتین خب موضوع دیگری من چه سای بل الابتدائیه بلی ابتدائی ابتدائی آغاز بل مگه حرف ابتدا حرف ابتدا هستای یفید الاضرابه اضراب به معنی چیز دست کشیدن از یک کار دست میکشی همون را اضراب میگن یعنی افاده کننده دست کشیدن است اذا کان ما بعده جمله اسمیه اگر که ما بعدش یعنی بعد از همون بل چی باشه جمله اسمی باشه یک فعلی باشه و الاضراب نوعا اضراب دو قسم میشه ابطالی و انتقالی ابطالی یعنی باطل کننده و انتقالی یعنی انتقال یابنده یعنی که از میفهم چی خب یکم الاضراب الابطالی اضراب ابطالی یعنی که وقتی که دست میکشی باطل میشه اگر با کوچکی بگیریم میگیم که ایخنه ایخل یک چه بیان میکنه میگیم نه ایخنه و ایخلی همین اضراب به همین معنی هسته خب اضراب ابطالی یعنی که باطل میشه چه خیل کما فی قوله تعالی همون گونه که در قول الله سبحانه را آمده است اتخذ الرحمن ولدا سبحانه گفتن که الله سبحانه وتعالی یعنی فرزند گرفت سبحانه یعنی پاک منزه است الله بل عباد مکرمون بلکه یعنی که بنده های الله هستن فهما یعنی که قول پیش چی وقت باطل کرد ایخنه ایخل است فهما یعنی که اضراب و ابطالی قول اولش وقت باطل کرد اونا گفتن که الله فرزند گرفته است الله چی گفت؟ الله پاک و منزه است بلکه یعنی قول اونها باطل شد بلکه چی هستن؟ بنده های الله هستن ای بل هم عباد مکرمون و نحو قولک و مانند قول خودت لا تظنن الکسلان ناجحا گمان نکن که آدمی تنبل نجات یابنده است بل هو راسبون بلکه او یعنی که راسب میشه یعنی که ناکام است فهما یعنی قول اول ابامی بل چکو کرد باطل کرد برای چی؟ برای که اضراب و ابطالی است گمان نکه که تنبل نجات یافته است بلکه آن ناکام است فهما قول اول چکو کرد باطل کرد دویم الاضراب الانتقالی یعنی که در این حالت انتقال میواد معنا یعنی که این قول قول پیشنه را باطل نمیکنه به مثل که تجه آیت ذکر کرده است میگه که قد افلح من تزکه یقینا کسی که خچ از امی کفر و گناه پاک میکنن رستگار میشود و ذکر اسم ربه فصلى و همچنین کسانی که نام پروردگارشون رو یاد میکنند و نماز میگذارند خب بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی شما میگه مردم زندگی دنیا را با آخرت ترجیح میتین، یعنی بهتر میشماره. یعنی قولی که در پیش بود این قول چی باطل نکرد. و نحو قولی و مثال دیگر میارم، اتقوا الله و اطیعوه، الله از الله سبحانه وتعالی بترسین و الله اطاعت بکنین، بل قلوبکم لاهیتون، بلکه قلب های شما لاهیه به معنای غافله، یعنی که بلکه قلباتون غافل است، از الله بترسین و الله اطاعت بکنین، یعنی که معنای پیش باطل نکرد، یعنی که قلباتون غافل است الله اطاعت نکنه از الله نترسین، یعنی که خیلی نیست باطل نکرده است، اضرابی ابطالی نیست، فما بلکه چی است؟ انتقالی، بلکه انتقال میواد از این به دیگریش، یعنی در اول گفتیم چی؟ ای خیل نه، ای خیل است، یعنی معنا رو باطل کردیم، اما در دوم چی؟ انتقال می آید، یعنی که معنای پیشا باطل نکنه، یعنی همین خیل است، یعنی که قلباتون غافل است، به همین خاطر از الله بترسین و الله اطاعت بکنین. خب اعراب چی است؟ بل حرف ابتدائی مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، یعنی حرفا محل در اعراب ندارن. خواه هیو را میخونیم، ترجمه میکنیم، کلمه نوشا بیان میکنیم انشاءالله. کلمه نوشا بنویسین، حفظ کنین. حیواری امروز ما بین مدرس و طلبه هاش است، همچنین درس 16 هم است. مدرس میگه که یا احمد هل تفتحن النوافض والبرد شدید، ای احمد آیا تریزه را میکشویی و هوا خنک است، یعنی برد شدید هوای خنک هم میگن. لا تفتحنها الا النافذه الصغيره، نکشو مگر تریزه را مگر خوردش را. هل تنظفن الصبوره، یا اخوانو، یعنی بشتابت تازه کنید دستگاه را ای برادرا. هل گفتیم که طلب با شدت است، انا الا چی است؟ طلب با رفق. اريد ان اقول لكم شيئا مهما، میخوام برای شما یک چیزی بسیار مهمه بگم. فاستمعن الی، پس به من گوش بدهید، یعنی همش توکید است اینجا. ان من اهم واجبات المسلم الدعوه الى الله، بدرسی که از همه مهمترین وظیفه مسلمان این دعوت کردن چی است؟ برای در راه الله است. قال عز وجل، الله سبحانه و تعالی میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید، با کار نیک فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به الله تعالی ایمان دارید. باز آیت دیگر هم می خواند ایجا، الله سبحانه و تعالی می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. کیست خوشگفتار تر از آن کسی که به سوی الله دعوت کند و به شایستگی عمل می نماید و می گوید تسلیم اوامر الهی هستم. خواه مدرس در دوام گفتش میگه که فعلینا ان ندعو الناس الى دین الله، پس لازم است برای ما تا اینکه دعوت کنیم مردم را به دین الله. احمد میگه والله لأدعون الناس الى الدين الله في بلدي، والله گفت ما دعوت میکنم مردم را، یعنی دعوت خواهم کرد مردم را به دین الله در کشور خودم. علی گفت که والله لأنشرن الاسلام في بلدي، والله گفت یعنی اسلام را پهن خواهم کرد در سرزمین خودم. حمید گفت والله لنحاربن الشرك والبدعة في بلدنا، گفت والله مبارزه میبرم با اهل شرک و بدعت در دولت خودم. لنحاربن یعنی مبارزه بردن، حرب اصلا به معنای جنگ میاد، یعنی مبارزه میبرم. زهیر چی میگه؟ والله لنترک الكفار ينشرون دینهم فی بلاد المسلمین. والله نمیگذاریم کافرها را که پهن کنند دینشون را در دولت‌های اسلامی. ویلیام میگه که والله لسوف اؤلف کتبا بلغه الانگلیسیه لشرح تعالیم الاسلامی. والله گفت خواهم تعلیف کرد کتابی را، یعنی کتاب‌های را بر زبان انگلیسی بر شرح تعلیم اسلام. مدرس گفت که بارک الله فیکم وفقکم لما فیه خیر الاسلام والمسلمین، و الله به شما برکت بده و موفقتون بکنه در اون چیزی که خیر است برای مسلمانان، برای اسلام و مسلمانان. و علموا ان الله سبحانه وتعالى علمنا طریقه الصحيحه للدعوه. گفت بدانید به درسته که الله سبحانه و تعالی برای ما آموزانده است طریقه صحیح دعوت کردن را. اذ قال که الله سبحانه و تعالی گفت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. الله سبحانه و تعالی برای دعوت کردن، دعوت صحیح، ما را امر میکند چگونه دعوت کنیم. یعنی میگه ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مردم را با حکمت و پند نکوه برای پروردگار دعوت نما و با رویشی که نکوتر است به آنان بحث و مناظره کن. مدرس میگه انا فعلینا ان نتبع هذه الطریقه، پس لازم است برای ما تا اینکه پیروی کنیم این طریقه را، یعنی همین گونه دعوت کنیم. علی گفت که والله لنحبک یا استاذ فانک لمرب عظیم. والله گفت که ما تو را دوست می‌داریم استاد، به درسی که تو یک مربی بزرگ هستی. جزاک الله عنا احسن الجزاء، الله سبحانه وتعالی برای تو جزا بده، یعنی خیر، خیر برای تو نصیب کنه از ما، بهترین خیر را. خب مدرس گفت که اقرا الآیات یا عبد الله، ای عبد الله آیات بخوان. عبد الله بعد از استعاذه و البسمله، گفتیم که خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میشوم میخونه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. الله سبحانه وتعالى در وصف شهیدان میفرماید هرگیز کسانی را که در راه الله کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. باز آیت دیگر می خواند از سوره حج. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، و الله تعالی کسی را که دین او را یاری دهد یقینا یاری می کند. باز آیت دیگر می خواند اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. و پروردگارت چنین فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها در کنار تو به سن پیری رسیدند حتی کمترین اهانت به ایشان نکن و بر سرشان فریاد نزن و با آنان به نیکی و مهربانی سخن بگو. خواه مدرس میگه اقرا الحدیث یا حشام، ای حشام حدیث بخوان. حشام حدیث میخوانه حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال حديث از براء بن عازب هستن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل ترابه وهو يقول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم در روز خندق. خندق یعنی جنگی و در نظر دارد جنگ احزاب که انتقال میداد خاک ها را، یعنی خاک میکشید، خندق میکندن، چخری میکندن، اما خاک ها را میکشید و هو یقول و او میگفت والله لولا الله ما اهتدینا ولا صمنا ولا صلینا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. خب این مثل نشید است، مثل شعر است، یعنی کلمه‌اش اگر علایده علایده ترجمه کنیم میشه و میتونیم مثل همی خودش ترجمه کنیم خیلی خیر انشاءالله. یعنی قصد چی هسته؟ میگه والله الله نمی بود هدایت نمی یافتیم، نماز نمی خوندیم و روزه را نمی داشتیم، نازل بفرما آرامی و ثابت بگردان اقدام، زمانی روبروی ما با دشمنان حمله کرده گر بخواهند فتنه را، امتناع می ورزیم از فتنه مشرکان. به قدر امکانم قدر ترجمهش کردیم. خب دوامش چی میگه؟ مدرس میگه که اقرا البیت یا ویلیامو، ای ویلیام ای بیت بخون. ویلیام بیت میخونه اذا رأیت نیوب اللیث بارزتا فلا تظنن ان لیث یبتسمو، اگر که دیدی دندانهای لیث را آشکار پس تو گمان نکن که لیس میخندد. خیل الله عالم، یعنی نیوب چرا میگم؟ دندان همه دندان های پیشه میگن. خب لیس خیلی نامی آدم است، بریزتن یعنی آشکار واضح، فلا تظن تو گمان نکن بدرسه که لیس یبتسمو یعنی که میخندد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.